口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き渡ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の وادرکوت، آمان جکی ایویم، ملیاردر، باتیرا. آمان جیم، بیگمان هر دورگی چاچی نگا کانا. باشه پیمان بله بچه میاره گرینگ بلای تو آ، تا اسپاری کی زوریش لپینه یا صرف کردو آ. ای اونا گرینگ بلای تو آ. اما خوش وستی در برین، خوش وستی در برین. اگر یکم کسیم کاویاریم خوش بیاد کاری که آسانیه. تو اما بس چیه لخوش ویسی؟ چون که دنگوی که زور لسر و قصه هی، تو هیچ قصه هی لباره و؟ او بلگه ای که جین بچه هیشتو با دستی هینم استا، کجمر چنه؟ کرا بیکا؟ دوی پج نیوره باشا من نیوی راجه که خوتوم؟ او طولی چی؟ دو راجی تاوه خوتوی؟ ای سروکی، خاتون چی لی هاو؟ ای مزادن هینیکا؟ او هلو شعه او کرستکانی تر لمزاده فروشه لسر انترنت و خاتونی رابر بو کاره رازی بو تو راز ناکی؟ اه او بپروش بو بووی لمزاده که یابش داریب کاتو باور ناکم بم آسانی رازی به بیشی و باور باور ناکم آخر اسکوال ها کجرا بوه ها؟ هروها الیزاج لدو خیکی خراپه هروها او چاو سورانی کپی من نابو دزره بون بلا ما دیار خاتونی رابر با خوی دو خاکی الیزاو توشو شوق بوا لبره و بریاری ها بگره تو ممالاو کواتا باشه ای گانو کیلوال اوان زور سلامتن لیسه اوان هر خویلی کو اوان او کارا کن که پیویست بیکن بوی ابی توش کم پشو بید کرا بیکن نمایشی دهاتو یاری افسانه یکیا یاری درگی چاچنو ککن سرتا بالا نسيكا و سيري او هيزا سيري ام ياري بكي هر وكو بينيتان هزي سير ام اميرا باريزتو نايل هج زياني كي بيبقى اوش لكاتيكا رويا اگر كسيق لنا يا ياري بكا ام پیاوه ناوی جیتو ساریا اما او یاری زانه که استال ناو یاری که آیا لراستی ها ام پیاوه گریبسته که لگل ایمه آواجو کردوا بو اوی رگم ام پی باد لمزاده که انمایی شیب کین قواتا ام کپیه للاین جی نو پیش کش نکراوا هر وها جیتو ساری ام ریکوتنی بجه هشتوا اگر او تا او برواری لگریبسته که دیاری کراوا ام یاری تواو نکا او حوت یاری زان بمنی شوا حول کوپی لیاریک و امریکا بده سهینن لمزاتی ساوزن پیس بو همون راو چه پیشگرو چالک کن اوانی لدوی ایموین او تکان من بدی بینن ام یاری تواب کن بلان بدا خوا کاتی ام کپی من دست کو روم بو وکو دو دانی کتایی یارکین را گیند بو که امشواتای اوی یارزانک هل راستی امردو ام یاری داوی اوی کاد یارزانکان ایشیانی خویم بکنم ترسی و بوی پیش اوی که نرخکان تان دابنه دلنیا بن لوی که زور باش آمده بن استاش مزاده که بنو صد میلیون دست بی اکی من نرخیکم لایه به بهای ملیاره نرخی کیتر به بهای دو ملیار و نیو جماره صو پیه سی ملیاره جماره حفته ویگ نرخه که زیاه که شش ملیار پیش کشکه او برا کمه نوی قواته تنیا با دسال برینه توانو نرخه که دیاری بکموایا بله پیش کشکاری مزاده که توانه لرگی اماجی دسکانه و نرخه که دیاری بکات خواهن شماره شانسه نرخه که زیادره که 12 ملیار پیش کشکه ایه اوجوله اواته چیا؟ خواهن شماره 201 جماره که زیاده با 24 ملیار ای دمشا او تو خواهن شماره شانسه 25 ملیار پیش کشکه رزگارم بو اگر وابه او نیتوانی او کودکانی میموری کب کاتوا خواهنی جماره 71 25 ملیار و نیو پیش کشکه او تو بلی چنی پاری هبیت؟ خواهن شماره شانزه 30 میلیار و نیو پیش کشکه ای هوا کوایه 30 میلیار و نیوه اوا گرنگ نیه ابی بتوانین ام یاریه تواب کن برخصتان امره چید امادین بو اوی یارمتی تنبین تیاری درگی چاشنوگکان تواب کن قصه زیادر مکنه بگرنه با مالی خواتان اما براز مانا من راو چیه که پیشه گرم برازی قصه بیا مانا که تو مولت پیه ها؟ بله بلکو پی من نیه لشونی گره وکانه لیستای باجرکم نیه ناوه زیاد گشتم کوایه تو دروزنی من درو لگل تو یعنه کم بوستا راستی بونی ایو لیره اواصل منک ایو دو کسی آساینینو سر رای اوش ناتوانم با آسانی باور بخصکان تام کم من براستی با دوی راوچی آگرم بوی امیاری تواب کم بلام ناتوانم نمکات ایو بکار بینم چونکا جماره یاری زانکان زور جاری کراو ای هاوار باشا پلانکم اشکستی هینا اوی که ایسا من بیریلی اکم و اویا ایم مرجنی ایرک بکری تنی آسانی آریا کانی ناو یاری کم آنداستا کوی گره و کمی چلو کسانی ایوی کوپی اکی آریا کم بدست بینه تو آتر بدو یاری زان آگر بو یاری بکا باشا جماری یاری زان کان دیاری کراو همو میموریگ اتوانی زان یاری یک کسال بگری تو هر هش گه نرکش اتوانی میموریگ کانی پیو ببسره لرگی بکاری ناری چن گه نرکو بو شوی آبیت هش یاری زان او راستا چن خانه یک با پرسنی تیب منده کانی یاری کل رگی میموریگ و بتا آتی بکاری نرابو بله چون لباره او کار وازانه؟ ایما پراوی که پرز روی یاری کمان هیا باشا ایو پیشتر یاری کتان کردوا نخیر تنیا میموری اخمان هیا اما واتا یویا اگر او میموری راستقی نبید او پیویستان با کرسته چی تره بو اوی او میموری لشونکه خوی بکنه باشا اکری اوه مستی لکه بید لباره مستی لکه شو آگه دارم وادیار داوه کاری کتان شایانی اوی سهید بکریه توا پی موابی ایوه اتوان نین بکر بینن دی رین تایبت یکان تانم پی نشان بن باشا پیچونا هیچ هیوه اکیان نابه اگر رگه بین یاری کب کن تنها کاد بفی رویانه بی ببردوامی لشوینه که بوشوینه که تر حالیان تاوکات امرن تو اصول او کار دل نیای لکه تیکا ایما هشتا تاقیبا نکردو تو اگر رگبی تاقیب که تو کات مردوی کرا اما اگر هلو ساعتا نمردید اگر بو ماوی که زوریش لیو بمینی تو اوش سودی نابه چون که هر چنه یاری زانکه لجیانه ما بید او کات ناتوانین یاری که لسر تاو دو بارب که نو میموری که لیه در بینین بواتا اکی تر ناتوانین یاری زانی نوی بنیرین من زی که سر راو چی پیش اگرو بیشار ازاشم ناردو بو اویلم یاری بجداری کن بلام لنی وزیاتر کشانه و آزیانه نا کشانه و؟ لرکو تنکانی نیوان من کشانه و بریاریان نا نگرینه و بو امجیان راستقینه یو ما نویان هلبجار لنو یاری اکا بویا ابیا وریابم لکاتی هلبجار نی یاری زانم یکا اما بلا یعنی کمو پیوستم با کسانی که بیازه با اوی ام کرسانه با دست بینی که اینگرینه تو با ام جیانه راستقینه یا ما بسته اوی ام اوانه به هزنیم با اوی بتوانی نو کارف کهی تو چون اکری اوانه دلنیا بیت ها؟ چون که ام راوچه که پیشگره و پیشتر لیاری درگی چاوچ نوگه کن بجداری کردو با پیو شارزایی که لیاری که با دست میانه و دوزینه و یو کرستانه آسانه بکاتینه تو با ام جیانه بلان بم پلنینه استاتانه و ناکریو هر خیره یار یک کتایی پید با کاری تاقی کرنو کن تاو بیده گره مو بونیو یار یک تاقی کرنو؟ ایا یاری زنکن تاقی کنو ایو؟ باله لکتا روشی مزاده که تاقی کرنو یک کن اگر سورن لسروی بش داریب کن او ایو ها بیتوانای نینکه تان زور باشترف کن ای خواه بش خوبان هرو کارمانه کر دیم امرون کلوه پیشوی بروکورا پیم بلو میموری که پیت چون بدستی انا کیو نالم بابزانی ای هاوار است من زور تو رم پیست او تاقی کرنو ایش تیم پرهنی کوا تاقی کرنو ایا باشا چیب کن جا ما پیویستی با پرسیاره ایمه دزی دزینش پیشه ایمه کوایا با بروین بوشوینه که خومنو یاری که میموریه که پیو بستره و کوابه تنها شوین یک یاریزان هیا اما بکار یعنین بوچن یاریزان بجدار بی استا چوار شوینی بطاله نایابا سرطا کامان دست بیو که سرطا من خو براستی اون بو براستی توشی کمان بوم نباری اون بو او چی بو؟ اما یاریا اتانو تاقیب کنو من نامه لوانه با کاتی که ترویت باشا دواتر اتان بین مو اوی جون بو او ما بسی چی بو کوتی اتان بین مو یاریا که اگر لناو یا بمری و لوانه لراستی شا بمرید اما للیستی که رستکانی مزاده که بلا من راست کرد. او قصه ی راست بود من زنیم. تو ماست چیله وا؟ هی من بر وا. آبی بیر لوب کینه که تو آنکار من بر او پیش او ببین. بر او پیش اوی برین؟ هاتو. ما بستم تو آنکار تایبته کن مانا. آه؟ کره بیکال قل امله همان کات فرینین بولو کاتی که امید اسمم پیکرد. بلام تو آنکار تایبته کنی. بشه وای پیش خزبهای او تو آنی برانگاری شت کنی جال جالو کان بتو. بله. کورپیکا جورتوانه ایکی بده سینا وای که لبرم برچه تکانی جادزالو که آنه بزن ری اویش بدانانی جیانی للیواری مرگا بلام ایمه اوکو او ناکین ایمه توانه ایک من اوی رجی که کمی یان زوری مترسی تیدانه بیتو نگل جورکی خوش ما بگونجید توانه ایکی که رو چالک ابی او توانه ای بدز بینیم باشا من زنیم که اما رو ایاد با هنگاو با هنگاو دست با کارب کن سرطا تو چی جوره توانه اکه اوه پیم بله چی جوره توانه اکم اوه؟ کرا ابه بله اینی که موبیرو که اکی سرطا ایو ها بله باره ایو مانه اوه توانه اکی زور به هزمه اما اوکو بیر کرنو اکی سرطا خراپا لسنوری او جوره بیر بکره و که لگل توه اگونجه بای بیر لپشتی وانی شتیب کره و پاشم پرسیر لخوب که تو اتوه چه بشی که جستو به هست که تو چون اتوه پیم بله؟ اییم آزاری هیا! ای تو چی بو چی واقعی؟ من پیشتر زنم که چی موید بایه من یربتی تو این بایی که به تاوی انجامی بید براستا؟ قواه چی توی؟ اوه نهینیا ایه گان آروم لسر توانه تای با دکان مشقه کم توش بردوان بلسر اوی بیر لتوانه کانی خوب که تو سر رای اوه رونه که تنها من اتوانم نتاقی کرنو کسر کتوبم تنها کمیش لجاوم بلام ابه کمی بیترسینم بیر لها لکم اکمو بو اوی لگل کارا با که اتی کلبه پاشم بیر لکارا با که اکمو با بو اوی در پارید لکات کانی نکم نخواگرم بم پلنی استاتانو ناکریو خیره یدی که کتایی پید من افراد بی وای لی اکم لوقتی فشی من بیتوا با دیاره کل نایگون کرا بیکا پیم را تو باشی بله با تاواتی چک بومتوا من استا باشم بلام تو لغو ناچه که باش بی اگر کرا بیکا بزانه که زلزلو که کن هشتا لیرک شینن بروانه کم هیچ رگه ها بی بوستاندنی باشا من چی بکم بو اوی پی بلم مزاده که چون برای اوچو پی ما به تو اویز یاری که به نرخ به دست بینی ایوانیا؟ بله تیگشتم کوای اوان یاری زنکان تخیه کنو پیم بله تو چجورا مشقی که اکرد؟ لکاتی که که بریار مازنجی لخو بگرم خیرا مشقی که خیالی تو نم کرد چاوکانم ده خست لکاتی که هستم مازنجی ری راستی قینا کرد و صدان و هزاره هاوی نم درست کرد جخت ما کرده و آرزن جیرکانو تم کردنی هر و هابانیم کرد و جوم لدنگی بود ما مستاگم فرمانی پکردم تا ماویگ لگل زنجیرکا ماولب کم دوی اولی بردم و با شوی ورنی زنجیرکا ما کردو لکوتایی او ورنانا قرص و سرده بود پشن توانیم جوم لدنگکی بیتو کاته گشمه و استا توانیم شوی زنجیرکا لخو بگرمو بطاعتی کنترولی بکم سر رای اوش به همان او مشقه تیه پر بوم که تو پیتیه پر بوید مشقی نینوره دوازی ما اوکار ها بیکا تو ابی بی بی بی ما وستای مید اتوانی بباشی اماشا باشتب که کم نموه بمشوی اتوانم والا کار ها بیکا بکم سر قلبه لکات یکا هشتا مزاده که بردواما داویلی برد نکم بلا من نتوانم چون که سر اوکا من بیانی ارواد منیش نچارم بروم لگلی بای داویلی برد نکم نتوانم لگل توبم. اما بس اوه لیرکشین اروی تا دروه؟ بله هیش تابی لجال جالو که کنه کمو و دو روشی بسر چوه بوی لوانه لیر روشت بن نه توانم اوه لبیر خون برمو به هیچ شوه اک او راسته اما بیرون که اگی زور باشه ای باشه که نینی فیری تو کرد؟ لوانه ما پیویز که پرسیال لو کسب که پیویز نه که پرسیال لمن که توانه تایبت اما پیش بینی کرد لیوه اتوان مره استا پید بلم جوری پشتیوانکان پیوستیان به ایزی کتای بد نیا بوشی نا؟ چون که جوری پشتیوانکان هیرش بردنو برگری کردنی زور حوصنگ لهمو جورکانی تر و اگر فیری هنری نین و رین بید او ابنه دو هیزی تواه بو اوی ببنه هیزی تای بد بتو بلا من کاتی پیوستم لبرده ثانیه ابه چون روشی تر من تاقی کردن و کم کم و تیاشه سر کوتو بم اگر من ناو بجیوان بم لو تاقی کردن ویا او کات هستم بدلطانیه کرد اگر بم زانیه توانه تای بد یکت بیلگ دانویا بجوانی گوه بگرگون هرگی ساول مایا لسای او کورا پی کهب که تو بیش شوه من دلنیام تو ها کارگی باش زانی بله باش اینجا گون شتی که تریش تو لب نراتو به هزی بوی پیوز ناکا لسای کسب که تو اگه تاری او با براست توش پی وایا خیرمان بجوانی بیلوشتانم کروا گفیری بوید امیش یرمانی ده بوی اولا من دست کهوید که بدوایا گرهید باشه، آماده ایکم بره. کامیا کلام آماده ایکم بره. وادیار تو زور شلو جاید. خیرای پشیمانی بدوایی تو. لکوتای شبرای میکاری من دوبن اتمی تو. اگر کاتی کی زورم ها بوایا، هاورات هم او کات منیش. باشه کوایا. تو آماده کی گورت پیلم؟ تو نی نیکی آسایید. پیشانو تیسی گرایا و. لجاری ده تو همی بیگ جار درب خوب شنی با. هری هموی. بله. جم دیو گره تا استفیری هرچی یک بوید لیک که تا دریب خواه هموشته که فیری بوم لیک که تا دریب خواهن تن خون به حال دوره زدسو گرد نوی حالا رن در برینی او توانه زور لحالا که لکوتایی هاتسو بوستا پیویس رایم بکر بینم بودر پارینی حالکم لکات یکا پیویسیم بزی اسو ابی بووی بیل موا ایمیش که دوباره گرم بو خوراگر بگون اگر دواب کهوید اوه بجیت هیلم اما زور محاله چونه کرشته در پرنم لهمان کتابی الموا بیر لو شتانه بکرو که ایزانی لدوه اوه برازوین گرمتی هم بو این یعنی کم در پرنم شره کم کرلکات یکم من تنیان نین مزانی ببرینی که زور سختی شو کتایم پی هاو بلام لکاتی شرکانه فری زید سو بوم پاشا فری گیو بوم بو اوه بتوانم توانا تایبت یکانی هیسو که اشکراب کم گیو؟ ملیه خواه من گیو شزانم گیو جخد کردی حالا لرگه چا او بو اوه بتوانی حالا شراوکم ببینی جخد کردی؟ بله من به حالا کم جخد لچاوکان بکم او بویت یبینی و ناکم لشوانی که تر جگل و چی رویا کمیل حالا در پریوکان هیا اگر بتوانم بیلمو او که تاتوانم هموشتی لیک ساتا بکم نبو هر کجا خد کردن کم کرده و هم مشتی کوتای پیاو بلهم کاری کی سر کوتوا کم اگر بتوانم انجا خد لحالی نه کم ول سر یک شوین او هدی کی زور پیا کم منی جه سامه و او یاد تاقی کم او گل بلا کردن پشیمانی به دوایت بله لکوتایش تا که اشکرا کر بلا من نبزینی گون 身につけたもの